kaddu yi nga xamne nak bu xasse gañu rek jeexna moy juroom yi di wax qatḥun nuqā'i manam yokku go wex gogu nga xamne moy japp ci baag ba japp ci ndig la bu xasse dog rek kaddu la yaa sati joy nga xamne mo sheikh boli gi bu xasse dag rek batay kaddu la liñu wax mbambuxé waxi ni xawna naqara non koy jéggul way non la ko la fi waxé bu xasse xoti ko ca kaw mo mbambuxé gogo batay paddu la batay yefi biir yi bu fekké dafa tassaro ne sax yefi biir yi bu jéké jéki xoti ko rek non wayé batay ma nga jappalo mom du paddu wayé nak bu xasse tassaro yefi biir yi moy lu melni reswa gadam ga xol be yoyu bu fekké dañu takaliko ba nopi wa koku mom paddu lay doon de buñu jekke jekki soti ko ñoom yofi biir yi waye teewul ñu jappalo nañu wara jappalo amana buñ ko dello bu dundu diwi ci dess nak moy yoor gi ci bopam tassaro yoor gi nek ci ndal bopali bu tassaro batay paddu la yoor gi tassaro batay lool paddu la kon nak yimu la wax ni bu fekke lolé ko dal kenn ci yimu la wax laatu la ci muy paddu yi su baba jeexna rendi ko du ko taa baax su fekkee nag benn parti bu ci moom nag comme ñu ko rendee bu baax loo xam nag moom daa wopp dañu seet ba xam su fekkee bañ ko bi ko rendee dara jina paf daal lu wopp wopp rek ak lu wopp ci metti metti moom bu fekkee bañ ko rendee nee na paf dara ja nee na paf maanaam ba yokk na bu baax baax kon des na ko mën a lekk waaye bu du loolu nag kon des ko mën a lekk wala baasa ayut lil mudtarri ñal ko ñu loruloo ay yakula mu lekk almaytata medd wayes baxate muy regg wayete zawada te mu ci yóbbulu fa in istaxna ndeem doylu na xan xaa walis ko taraxaha mu wàcc ko ku loru mooy ki nga xam ne àgg na ci bu lekkul faatu su boobaa kon daañu ko may mu lekk ci medd te medd araamoon naa lekk waaye nag daañu ko may mu lekk ca ba regg daam ñu ne day lekk rek ba lekk lu téye ak ruuxam ba du dee rek waaye sañ ta reg moom ñu waxe nag mooy sañ naa regg sañ na jaa wuf sax yóbbaale ndax bu tolluwaate ci xiif ba àgg foofu mën a lekk waaye nag bu ci wutee yóbbaale dem ba yàgg mu gis leneen lu ko ci mbedduma nag kon day sànni mbedduma ndax mbedduma lool rek ku moo ko waral ak ngànt li te ngànt li jeex na wala baas ayut bil intifaax ci jariñu bi jul di xaa ci derub mbedd isaa du di xandeem siru jeef na ko wala yu sàlla waaye deful julli àllehi ci moom wala yu baaxu te deefu ko jaay deru medd buñ ko sibijee mooy buñ ko defaree ba taq taqee seet wecc kon daañu may ñu jëfandikoo ca yaar mooy ndoxum ñuul ak lu wokoŋ waaye boo xasee wees ndoxum ñuul ak lu wokoŋ doo ko mën a def ci deru medd woowee nga sibij waaw mën nga caa denc nag lu mel ne gerte ak lépp lu wokoŋ mën nga caa def itam ndox mu ñuul degam set nga ko ba mu set moom deru medd wa waaye leneen lu tooy nag ki mburu sax bu ko see tooy doo ko ci mën a denc mbaam yeneen ñam wu tooy doo ko ci mën a denc te génne nañ ci deru mbaam xuuf deru mbaam xuuf moom ak noo ko mën defaree sax ñu mayee ca dara lu mu ñëw nii ñu bañ a fàtte ne deru medd woowu mënesu caa julli mënesu koo jaay ndax jàpp ñu ne laab na dañ caa maye rek jàppandal woowu ci yaar yooyu wala bas ayut bi salaate ci julli xalaa juloo di sibaax ci dari ndeg mentee ida dukkiyet ndem rendeef na leen wa bañ xiyaak seenug jaay waaw nee na ndeg ment yi mooy rab yi faatu bu dee ci yoonu maali moom dafa sib ku leen lekk di àggu ci araamal ko yooyu nag nee na boo leen rendee day jàpp ne deraba léegi laab na laabuk ñu mën caa julli ak mën koo jaay wa yun tafaxu deef na jariñu bi suufil maytati ci nga nalul medd wa chahariha ak kawaram nga wa maag lépp loo xam ne yun saxu deef na ko dindee min xaa ci moom fi xaali xayaati ci waxtu dund wa nee na nag lu mbedd kawar ga ak leen ba mën nga koo xuuf jariñoo ba tey lépp loo xam ne ba muy dund mën nga koo dindee ci moom te du ko yëg ndax du metti bu xasee medd itam mën nga koo jël jariñoo waaye nag lépp loo xam ne ba muy dund boo ko doon dindi ci moom muy metti rek loola bu xasee medd jeex na doo ko mën a jariñooti waaye xam nga kawar gi mu la wax nii bu muy dund mën nga koo siisu mbaa nga xuuf ko te du tax mu metti waaye fi mu toll nii bu xasee medd du mën a soqi kawar ga fa mu saxee ci deru yaram wa di ko jariñoo noog deru yaram wa ñooyemoo ndax xam nga ne boo ko la sukki ca cër yaram wa bu muy dund dana ko yëg muy metti. Kon xuuf ga ca kaw rek moom ngay sañ gannaaw bu méddee. Fekkoon loo reen la nag moom na der wa laabe noonu la kawar gay laabe. Waaye nag bu xasee medd moom la nga xuuf ca kaw rek mooy laab. Bacci lu ami dungu sax dungu ndaw yi nga xam ne booroon jàpp gannaaw tey mu jekkee ñeg taq say loxo te du metti ci moom. Sukki ku topp la te du metti loolu laab na bu méddee itam. Waaye dungu mag ba nga xam ne moo sax ci der yaram nga xam ne boo ko du sukki ca ba muy dund muy jooy muy metti bu ko see metti sobe lay doon. Wa ahabu li gën a sopp ilinaa jëm jinul malik an yuxsala mooy bu dee fi ko fóot. Maanaam loolee nga dindee ci mettuma danañ taabu nga raxas ko bu fekkee ne gisoo ca sobe ne ma boo ci gisoon sobe moom faaw de war nga raxas ko. Wala yuntafamu deeful jariñu bi riichihaa ci ay dungam wala ci xarnihaa du caageenu ci bejjinam wa adlaafiha ak ay njaaxoom njaaxoom ay wex wa anyaabiha ak i bañam. Mooy li war wax léegi maanaam dungu mag ba nga xam ne moo saxoon ca der yaram ba nga xam ne bu muy dund boo ko du suqi muy jooy bu ko see meddu sobe la. Xam nga ne béjjin baag weeyaag bañ ya ba muy dund boo ko du dindi mu di ko yëg muy metti du mel noonu nag bu ko see meddu ba tey sobe lay doon. Man nga caa boole nag soowma xam nga soow mën naa am ba muy dund boo ko du dindi boo koy rat du metti waaye du tee moom digam loola meddam sobe la soowma itam sobe lay doon moom. Wakuri ha sibeef na al intifaaxu jariñu bi an yaabil fiili ci bañu ñay. Bañu ñay daa am jariñ lool. Kon bu fekkoon ñay moom nañ koo rendi mbaa ñu jam ko jàpp nañ ne kon moom bañ ya buñ ko dee sibi sibug seexlu dong lay doon mbaa bu ñu ne kenn sibu ko. Wax ji gën a wóor nag mooy bu fekkee ne ñay wa dafa medd moom bañ ya du yem ci sib dong day araam ndax bokk na ci la nga xam ne bu muy dund boo ko dindi ci moom muy metti. Kon wax ji gën a wóor rek moom mooy su fekkee ne ñay waxas na medd moom bañ ya duñ ko si doon yem ci araam lay def ci wax ji gën a woo. Waxadu xtalifa wuuteef na fii daalika ci loolee am na wuute waaye jàppal wax ji gën a woor rek. Daa bu dee ñay wuñu rendi moom doon tañ ko cor rek sax ba mu dee. Kon moom buñ dee sib bañ ya itam ñu koy iwaar iwaar jooju liggéey yu bare bari ci lam yeeg yu bare bari. Su boobaa sib doon lay doon te sib ko sib seexlu rek la. Waaye nag bu ko see medd dëgg dëgg moom soyee bañ jàppee ku araam ci wax ji gën a woor. Wa maa loo xam ne maata dee na fii ci moom fa aratun janax min sam ci diw ñor aw saytin wala diw aw xasani wala lem daa ibin kuy ajuluy turiha kon wàcceef ko wala mi ukkal tuddeef ko lekk. Daa wax janax rek waaye du janax dong day wane ne ñam woo xam daa ruy moo xam diw ñor la moo xam geneen diw la moo xam lem la moo xam am ñeex la yépp ñam wu ruy rek dugg na ci bu ca sobi xasee dem rek da cay tas kenn du mën a xam fu mu tàmbalee fu mu yem su boobaa kon lu sobe tuut tuut rek yàq na ko. Waaw nga xam ne boo defoon fii biñ waarug soow wala biñ waarug lu demee noonu xam ne ñam wu ruy la daal moom bu ca dara ci sobe demee rek daal na ko yàq. Li muy wax nag lii mooy day ñam wu ruy janax dee ja nag ba yàgg ca te yëguñu ko woon. Kon bu yàggee da cay tas su boobaa kon lépp dañ koy tuur. Daa ñu wax ne bu dee ñam woo xam ne ruyut moom ba noppi sobe dem ca. Wala ba sa ayut an yustas bax bu dee fi niitoo bi seet ci diw ga wasi fi aw ndoroog moom fi xëyli masaajid jurul jàgg ya wal yu taxawaz na wattandikoof minhu ci moom. Yene bu dee lu mel ne diw nag mbaa pétrole sobe dem ca bañ ne léegi sobe si yàq na ko du tee mënees na koo taal ab lamp di ca leeral sab néeg mbaa sa boutique waaye nag des ko def ci jàgga la leexi teg ko ci biti jàgg ja nag leer ngay dem ci biir jàgga ja loolu mën naa nekk. Waaye ndegam neen diw gi am na sobe doo mën def ci lamp def ko ci biir jàgga ja ci boppam mën koo def sa néeg nag mbaa sa boutique nag ba tey boo ci bëggee faj ak jur mën nga koo taqal jur ga ana mën nga caa jiw yaramu jur ga ndax faje ko ko. Wa in kaana dem nekk na jaami lan di aji way turihat kon wàcceef ko mu janax ja wa maag la nga xam ne xawlaha nekk na ci am kéewu mooy nekk na ci li ko wër wa ukilata lekkeef maa la nga xam ne baqiya des na. Nee na bu fekkee ne ñam wa dafa dëgër nag wuri nga weesoon léegi bu dee ñam wu dëgër nag mel ni nga ràcc cere rek léegi jana de janax dee ca ba yàgg ci te yëgoo ko dañuy seet. Bu fekkee jàpp ne ni moom wuru caa royaat ba sori ca dañuy seet rek jëmi janax ji boppam ñu jël ko sànni ak la ko wër dañu des nag moom ñu lekk ko. Kon daal mën nga ne rek muy janax muy seneen sobe bu fekkee moo daanu ca ñam woowee nga xam ne ruyut ni ki cere ji ñu ràcc rek kon nañu cheer lañ defe ne ci la sobe sa wara yam ñu tolni ko rek sanni la def na mom ñu lek ko qala wax na sahnun sahnun ne ila yatol dara bu dafa yag muqabuha saham ga fihi ci mom fa innahu nakam yutrah def na ko wacc kulluhu lepp sahnun dane bu fekke jax ya da ci ade ba yag ja lol lol mom sebo ñu tur lepp ci reje bu de ci re balu ko nuro ay wax ji gëna wër nak moy liñu jëkkal wax legi moy dal buñu jappé ne mom sobis agul tepp dañ ñi xiyat fuñu defé fa la sobé sayam rek ñu tonniko tour da dess na ñu lekko joju wax bu gëna wor wala bas ay bi tahani ahli kitab ci ñamu ñu téré wa dabaihim ak seen rendi ñu téré yi moy yahoot ak nasran ñamu lay jox bu fekke nekku lu ñu rendi mom te amu sobé nek seen miskit wala seen ciéré wala seen tangal yépp dal bu amu sobé rek mom té nang ko amé dagal na ci yow nona ayut mo def ni rendi la rendi tam buñ ko rendé ni l'islam waxé moy dag boliga ak ñaari sadid ya kon dana bax da ñu may jultu mo lek li nga xamné yahud ba nasran moko rendi waye nak du leen may ci rendi lo xam bay ñu ko julit ni ñu rendé légui rek xam nga ci dal di kettu bobé tagal bobé babbi lol du ko taxa tagal julit bi lek ko wax ji gëna wor dal lu xamul ci dal lu koy taxa tagal batay ba bo xol ko ci quran rek yi demé non yépp yoon du ko nango wakuli hasibef na akulu shuhum al yahudi lek genesu yahudi minhum ci ñoom min khayr tahrim ci ak aramal manam yahudi sun borom do na wax nenu seenu katchor taxna ma aramal ci ñoom geres sangam lool nak bu xasse xam yow julit bi da nga xam li kon yahud bo geres boge bu ko de lek mi ngi lek lo xamne sub tere neena la li aramal nako ci yahud bi ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بحظم نيكاي جانغ سي سوره الانعام لمن دون نك بلوك اب يهود دي بغا ماي غادي كو ليك سيب نانكو دو ارام جيو سان داخ يو ارام جيو جولت بي اي داغي خامني موم يالا اي وون نكو كون نك مالاكاي جوخ غاي نانغو نيكاي سيب ريك يام سي وايي دو نيك لو ارام جيو جولت بي wala yukal defu lek ma la nga xamne zakka horendi nako al majusi ak ñi am majus majusi moy ko xamne nekul ci diina ju bayiko ci asaman manam nekul ci diina yahud ba nasran day jaamu aw sawara ba day jaamu jant bi ba weer yi ba weeren xirum dal waye nekul ci diina ju bayiko ci asaman moy nekul diina yahud ba nasran ku melni koku lu rendi mom ab julit du ko saña lek wa ma lo xamne ka na nek na mi ma ci la nga xamne laysa fi deet mi nek ci mom dakar ak rendi min tahami bi seenu ñam fa laysa bi haramin du aji ara den nak ko nga xamne jaamu ko tu xiram la balu ko nuru bala joxe ñam bo xamne ku lu ñu rendi dina mu jox la miskit mba tangal mba mburu mba len lu ñu nek dal lo xam kenn du ko rendi lolu mu fekke def ci sangara mba dara lu koy ayal kon du ay yow jibil bi dagam nang ko amé dagan na kon du ay rend ga rek lañuy ay lam rend rek lañuy ay wa sayyidu rabbillah ngir po makruh lu ñu sibla manam rebb rebb go xamne loro wo ca dala neex ni rek ngeen na dem rebb ci tay ndax xal bi neex na genn rebb ji sib nañ ko ndax man nga bayyi ka nga xamne mom mo ca loro mom mu rebb jariño waya lu te boko rebb boy ta mu bax bo rebb bo jappé ta mu bax wa sayyidu rabb li khayr lahu ngir lu par ak mom bu baax lu ñu daganal la manam bu de rabb je bu mo xamne po taxut man na mu sax bu rabb go xamne gu war la niki bu fekke ni mom lamuy rabb rek lay dundé mom ba mo njabotam nga xamne bu rabb jiwut du am lu mu dundé kon rabb ji ga lu war lay doon bu fekke dafa jiblu nak bu rabb bo saraxé ko ba bu ko jaayé sarax yi ñëgg ba mom kat mo ngjabotam yap da leen yobut ci waxu jënd ko te yap bax na ci nit bu bëgg rebb ji ndax ñu xewlo ko yépp kon rebb ga ñu sopp la bu dess nak rebb go xamné bu rayé da koy wacc rek non dem ba sax bu jappé aw rebb da koy tek fé ñukoy sétan rek nonu lolu mom rebb ga lu aram lay doon wa kul ma lepp lo xamne qatalahu raynako kalbu ko sab xaj al muallamu badi buñ xamal aw barsuka wala sam ngob al muallamu badi buñ xamal fa jaayis aji dagal na akluhu lekam nga idha arsaltahu ndem yebal nga ko alayhi juma yana mo xam xagn ngay andal dereb ji wala ngob wala shiru ba leneen ci xet rabbi lo jangal ba mok rek nga and nga mo rebb ji nga yebal ko wax bismillah bu jappé lolu rek nga dal dikoy meuna lek waka salika nak noné mala nga xamné an bazat wel al jawarihu jamkaliya maqatilahu padom ya qabla qudratika ci jek sak atan ala zakati ci gënen dem batay néna boye balé xaj ba ngox ni ba sirusi mu jappal la ci xéet rabbi la fay assi nak fek padé dem ana fek nga lolu fara la koy taxa dé muy padé nga xamné bu gaño rek mu dé dé padé gañu na tuté nga man go lek do aji worende wama lo xamni adraktahu jot nga ko qabla invasiha ñek seenu wéele li maqatilihi ñal ay padom lam yukal def ba lek illa bi zakat dara ci grende ina bo yebale ab xaj ba ngom ba leneen diko jappalo awrab dem nga ba ak ci rabo te fek na padu ye dimut kon faaw nga rendiko do ko lek waye bo sagane ba rendi wo kenn du ko lek nit nga faté won paka ba pel nga fexé won bi nga ñëwé na fek nga mu japp ko waye padu ye dimut nga jeex jot nga yeex jot ci paka ba nak ba fara lola de kenn du ko lek batay boko tiré bal ba gañ ko rek non waye fekul padé dem faaw nga rendiko boko rendiul kenn du ko lek wa kul ma lepp lo xamne sittahu rabb nga ko bisay nduk ci sax fet aw rubi ka wala sax xej fukul hun nga ko lek fa in adrak sa dem jot nga zakat horen dem nga fa takki hin nga ko rendi wa in fatan dem fat na bi nafsi ak bopam fukul hun nga ko lek iza qatalahu dem rayn ko sax mu ko sax fet mal mi yebbi ci fanaanu han ko wal islam neena lo xamne nga ko jam ak fet mba xej ba mu nacc rek kon sank ko lek bu fekke padde dem na do aji worendi bu fekke patu yi demul nak faaw nga rendi ko dol ko lek waye nak lima taxam fofu rek moy da ngay reppo ji faaw ak ñawka ba ñawka la jam ko bu mi nacc waye bu fekke aw yett rek la xam nga aw yett amut ñawka kok bokku dore kaña gi mba lu mel nonu bu ma ray ko nonu rek du bax la ci bax dal moy nga dor ko ko la ta patu yi dem nga gaw rendi ko waye da nga amul ñawka lu koy naccal mom kokku du meuna reppo bokku dore yett yu kesse rek nonu mu ray ko rek ba padé dem rek jaxna kenn duko lek dicé ték nak né lumay la nga jam da fanan bu ci ëllu su ngor ko gis mune suba bu xasse fanan mom do ko saña lek waye waxina waxes na né inma asalika nak lolé fi ma nak rek la nga xamné baatu fanan na xan ko walis la ñi ma ci la nga xamné qatal fayna ko al jawarihu jam kat ya dew am sahmu dal fet ga yu jadu gi mom def nako fek fi maqasilihi ci padom fala ba asayit bizarika ci lolé mune amna ñu nekay bu fekke da nga yobalon af xaj wala shiru wala dara mu fadal lako nga fanan ba set nga dor ko gis nak lolé nga dul saña nek ndax do xam ba xam la nga yobalon moko jappal te gisoko wala leneen ci guddigi mo ñew ray lolé wacc ko fa do ko mëna xamé am ñu ne kon lolé ñi ay waye bu fekkon ne dang ko tiré balu fetal ba dang ko sanni balu fet bu nga xeyse nga gis nak fa ko fet ga jam ba fa bal ya nek ci yaram ba do lo wërni ko la nga jamon bit la kon su boba kon des na ko mana lek bu baakha bax am nañu ko tiakale nonu wala tu ko lu defu lekke al insiyatu ko nit ka bi ma ci nga xamne yu ko def na lekke bi ci mom asaydu rabbu ko nit moy yi nga xamne yo min nit ñi ne ki ganar yek xar yek bay yek yoyu yi nga xamne yo min nit ñi neku ñu jaay Allah day aajo nga japp len rendi len waye bo len tire bal rek mba nga fat len rek ni dan de met lay don aw nak bu fekke dafa soxor wala yoy do ñu ko ñak fetal dañ koy fetal ci tank ba fo xamne na damb tank ba ñu jek ko man ko rendi waye boko tire bal mu jam ko ci patu rek met lay don kon jaay Allah mom nga saña rebbu ba japp ko rek noko jappé dal di lek boko joté rendi nga rendi fekke padi dem do aji rendi waye ñi nek ci kër gi dekkal ñi mom min nit ñi mom faaw nga japp leen rendi leen waye do leen def ni europe rek jam nam la neexé daldi lek dedet wal haqiqatu gatup tuddu sunnatul sunna la mustahabatu budi buñu soppu nonu mu waxe ne sunnatun mustahabatu nenañ matna setat ndax mel bir nga atté ci ñaari atté day xaw day war ndax ne sunna la ne luñu sopp la bolé ci té sunna ab atté la luñu sopp ab atté la xawna day war nenañ nak xeyna da bëgg wax ne sunnatun ghayru muakkadatin manam sunna la bo xamné du luñu fédd li nenañ xeyna loolu bëgg wax kon dal jappal ne gatt tuddu ñu wut ko tudde ko doom ja sunna la wayu haqu defna tuddu andil mawludi walis lirba yawma sabihi ci bisub juroom ñaarelam ba bishatin ci ab gatt nislama kem ba nga xamne dakarna tuddo nan ko min sinil udhiyati ci tollu way atu tabaski wa sifatiha ak melawum wa neena gatt bañu tuddé dañ ci sart rek sart bañ da sart ci gattu tebeski luy doy tebeski rek moy doy ci am tuddu budé ci toll way ak budé ci melo nga xamné luñu waxal né du doy ci tebeski rek batay du doy ci am tuddu tuddu bi ñi ngi koy def ci bisub juroom ñaarël ba waye nak dana wax légui né do wañala bis bi nga xamné ci la lire ba juddo ci kaw nak muy gannaaw bu noddé salatu manam dal gannaaw bu waxtu noddu salatu joté dal ci tambalé ba jant bi so su féké né ci la lire ba juddu da nga wañ juroom ñaari fan bu ko juroom ñaaral té lañ koy tuddu té nga bañ ca wañi walé bis bobé mu juddo tax mana wala yuhsabu deful limalé fi sabahatil ayyami juroom ñaari fan ñe al yawmu bisba allasi ba nga xamne wulina jureef na ko fihi ci mom melni tay ji nuy jange ni bisub altene la ganna bu noddu salatu jote nak ku juddu di dalé fi ba yent bi so boy wañi juroom ñaari fan ñi do wañi walé tay ji di altene waye su bobay tam ci altene rek ngay daan waat lolou motax ngeen tay doon bisub juddu ba bu del sé ndax xam nga féké nit ko fa juddu tay ci midi tay ci altané ji su féké wañu walé wo tay nga dal tambalé won juroom ñaar ñi suba ci talata alarba alkhamis aljuma gaaw di der altané mu juroom ñaar nga xam né kon bisub tay ji bu del sé moy doon ngentém waye nak bu fekkon da juddu ci guddi ga manam fajant ba soyé digentém ak noddu salatu di jot kon boy wañ juroom ñaari fan ñi da nga ci wañi walé bis bobé su boba na kon becc ba nga wéssu bu del sé moy doon ngenté la melni tay ji néna alterné la ko xamné bi ci minuit la juddu won ba la tablé rek dal ci digënté bi jant ba soyé digënté wañu noddu salatu da nga wañi juroom ñaar té tambalé ci alterné do tambalé salata nga wañi walé tay muy alterné su boba na kon yaangi dalu ci digeur ndax bo ne altene talata alarba alkhamis aljuma gaaw digeur bu dal nek juroom ñaarelu fan nga xamne kon bokay tak tak bu gatt ngay wax ne rek ku juddu ci digeunte bi yent bi soye digeunte mo ñu noddu salatu kon becc ba nga wessu bu del se moy doon bi su ngentem ku juddu nak gana bo noddu salatu joté la fa dalé ba jant ba sokku fa juddu rek bis bobé bu dir sé moy doon ngenté lol dal moy tak tak bi wa tuddu bahu def na ko rendi dahwatan ci ab yor yor manam gatu tuddu ba ci jamono yor yor lañu koy rendi manam rendi gi ci yor yor nuñu sopp la dem mom sax ganaw bu jant bi fenké rek waxtu rendi wa duguna waye nak la dalé ca yor yor ba patis bar moy waxtu rendi wa gannaaw bu tisbar joté la ñu tambalé jëm jënt yi somom su ko rendé itam def na luñu sip kon digënté tisbar jënt yi so buñ ko fa rendé luñu sip la kon li gëna bax dal moy ñu farlu ci def ko bala tisbar jot buñ ko rendé won ci guddiga nak mom du bax jappal né faaw ba lañu ko rendé mom na jant bi fenk kon nañ gor gorlu ci di tuddu bala tisbara jot bu tisbar xasse jot rek mom luñu cible batay ñu leral ne bu lire ba juddo ci waxtu wañu noddu salatu itam nga xamne da and ak mom ñu tollo kep kep kep ñu tombe yi batay mom mu juddi ci guddiga ñoyamo ngay delu bisu ngenté la becc ak ba nga wéssu nga xamne kon mu juddu ci waxtu yi jant bi soyé la fa tambalé ba ñu noddu salatu ak mu tombe salatu ba yam ci kep kep kep ñoyamo kep mom da ngay delo ci becc ak ba nga wéssu bu doone gannaaw salatu nak jëm becc ak jëm jant bi so nak waaw kay su boba nak ngay japp ni bis bobé mu juddo bu delsé moy doon ngenté la wala yumassu deful lalal asabi gonega bi sheen ci dara min damiha ci deretam nya ñeeko l'islam dañ daan jël ci deret ci gattu ba diko takal ci bop liru ba ndax di gatt nga ne kon bu doone mak day nek jambar ju meuna xex ju meuna ray nit tek nak boba xex dafa xewon lol seen jamono mi nak lol islam dindi nako nañ moy to lalal gonega dara dara ci deret gattu bobé nañ moy titam fañu rendé kenn di ca jël baramam diko lal ci deret ci diko tak ci jëhëm ba fenn ndax deret joju sobé la amna ño xañ buñu rendé lu melni am tobeski ba yoy dañu dal di jël seen baram diko lal ci deret ja diko takal ci seen yaram lolou upp na def ndax lolou sobe la te bu ko fatte julli walé ko dana julli walé sobe sobe kenn du ko takal sa bop te diko tay wayu kalu def na lek min ha ci mom wayu te sadaqu te def saraxé gatu tuddu te nga soppu ñu lek ca saraxé ca waye nak desu ci saña jaay dara dara dara nga xamni ka koy fess sax wërñu ko ca jox dañ dal jox kay fess patay bo amé ku ko da fa ci hôpital niki jigen ñi wax sage femme bayi demé non patay wërñu ko ja jox dara wërñu ja jox itam jëkki ab tank bayi demé non dal woon mo kattu toos ki ñoyama wëri ci jaay dara kay fess mënañ ko fayé leneen da karon faji tam mënes nako jox ci leneen lu bokk te kattu du bi wa tuksaru defna dama hizamuha ayyaham ñu ko islam dina waxna gattu tuddi bu kenn dam yahya ndax day tax xale bi ci bopam nek xale bu lompañ bu neew doole lol nak ay wax rek la dañu soppu ñu dam yahya gattu ba ndax bëgg wéddi lolé bëgg xam leen lolé wax rek la way amut wa in huliqan day watefna shahru ra'sil mawludi kawaru bopu clear ba wa tusaddiqati saraqef bi wasnihi ci mandaxem min zahabin ci wurus aw fiddat wala qalis fadalika lolé mustahabun li soppala hasanun ti ajra fi allah yana buñ mané sét nak kawaru narba nam tollu dana bañ ko waté ñu xam num dissé ñu saraxé lu tollu mom ñu saraxé lu dissé mom ci wurus ba qalis lolé kon sopp nañ ko xamna nak budé bu xawé diss na mom kawaru lir ba nga am ci wursu sel ba xaliss bu sel lo ci saraxal tolo day xawa jafé da xam nga xaliss bi wéccé bi nga yor ni mom tu xaliss deug deug xamna bu ñu rek nga saraxelu di sene mom ci xaliss bi rek mom dara yow mu da xam nga xaliss bi nga yor mom tu xaliss deug deug bi jaay ko jëneenté ci monay bi ci pitu yi waye na jëmi xaliss bi tegg bi xelli wala wursu wa tegg bay xel di jëlëgé ay jaaro ak yoy nak lañ wax waaw nga seet lu tolné di sayu kawaruk narba nga saraxé tol nona ci wurus ba xaliss bobé nak loolu ni ko défé def na luñu sopp kon dañ lu bax luñu sopp wa in khulqa de wurexef na ra'suhu bopam bi xalox ci gëtt badal mu ak wécci bi na dam ci dérëj Allu si ja nga xamni kan nekkon na tafa'aluhu diko def al jahiliyyat way rërña moy ñu jëk l'islam fala ba'sa kun detu ay bizarika ci loolé patay néna buñu waté bop bu nopi nak ñu takal bobalat ko lañ ndax wéccé ko dérëj ja nga xamni mom la ñu nekk l'islam daan jëli ci gattu ba diko takal bop bi di takal bop naar bi ci dérëj ci gattu bobé ndax bëgg rek mu doon jambar ak di ci mëbët ci gatt nga yu déme non né loolu buñ ko mëne bayyi tujjalat ko lañ takal ko ci bopana kon loolu lu baaxa baax la su féké né lire ba am nañu gattu buñ koy tuddé kon sopp nañu ba lañu ko joxu tur baye baag ca bisum ngentina tor ko joxu tur waye nak bu fekke koku amul ab gatt bu ko tudde kon man nako wotul tur jekk muy ag ca bisub ngente ba patay ñu baña fatene sop nañ sayu ab xale juddo rek ñu daldi gaaw nordu ca nopp ndey jorba li xam ca nopp chamoñ ba te fexé wétam lañ jëk dem ci biiram doon lu neexa neex lolu tam nañ ko wal khitanu lakku ki wax lakku rek waye moy xaraf sunnatul sunna la ci du goor ci goorña wajibat suñu fetali li wax xaraf moy ñu dagg li mur bop sawkay bi koy tuddé muñi ka dagg ko bam am set ba bopay feñ lolu moy xaraf ci wax lakku ci wax ñu ñëk bi moy sunna la suñu fonk fonk wal qifadu toniku fi ni say ci jigen ña makrumatun teranga la toniku itam budé jigen da xawnuru xaraf tuti ndax da jigen ño xamni dal day melni seen sawkay day am lu melni xiru ganar lol nak ñu dindiko te baña eppal dindiga